สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์อภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่308เรื่องการอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่83ขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเรามาถึงประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการอธิษฐานของพระเยซูนี้ช่วยเราให้ชนะการทดลองได้พี่น้องครับผมขอย้ำครับว่าการอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอนพวกเราให้อธิษฐานนั้นเกี่ยวเนื่องกับการทดลองการล่อลวงการทดสอบพี่น้องครับพระเจ้าสามารถช่วยเราให้ชนะการทดลองได้พี่น้องอาเมนไหมครับวันนี้ผมมีหลัก6ประการครับในการที่เราจะชนะการทดลองแต่ความจริงจากการอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองนั้นทำให้เราเห็นหลัก6ประการนี้และหลัก6ประการนี้ประการแรกครับก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองเรากำลังกำหนดท่าทีที่ระวังตัวเป็นการท่าทีเฝ้าระวังนะครับสำหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้สาวกอธิษฐานก็สอดคล้องกับคำสั่งที่พระเยซูได้ให้สาวกของพระองค์อธิษฐานในสวนเกตเซมาเนพระเยซูพบว่าเขานอนหลับและเขาเหนื่อยมากใช่ไหมครับและพระเยซูตรัสว่าไงครับพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังอยู่พี่น้องครับท่าทีของการเฝ้าระวังท่าทีของการระวังตัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปการทดลองนั้นเรากำลังขอการปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยจากทั้งวิกฤตและกระบวนการพี่น้องครับผมจะพูดถึงเรื่องกระบวนการก่อนนะครับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเป็นกระบวนการการพ้นจากการทดลองหรือการไม่นำขอการไม่นำข้าพระองค์เข้าในการทดลองนั้นก็เป็นกระบวนการเหมือนกันครับพี่น้องครับทำไมถึงเป็นกระบวนการผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าเหมือนกับการเล่นกีฬาครับเมื่อมีมวยนะครับก็จะมีการต่อสู้ระหว่างเรากับคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กันถึงเวลานั้นเราก็พักยกเราก็ให้น้ำเราก็รับฟังการสอนของโค้ชพี่น้องครับการทดลองนะครับการสอบผ่านนะครับการเอาชนะการล่อลวงก็เช่นเดียวกันครับมีการพักยกครับมีการเข้าสนิทกับพระเจ้านะครับในเช้าทุกๆวันหรือกลางคืนทุกๆวันแต่พอวันทำงานนั้นเราก็ออกไปมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องต่อยไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆครับและเมื่อถึงจบยกเราก็พักเราก็ไปเติมน้ำเราก็ไปรับคำหนุนใจเราก็ไปได้รับสิ่งต่างๆจากโค้ชของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นเองโค้ชของเรานั้นได้ให้กับเราอยู่สองทางครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะพี่น้องโปรดจำให้ดีนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเน้นอยู่เสมอและพระวจนะสองอย่างนี้นะครับจะไปควบคู่กันครับพระวจนะนั้นไปอย่างเดียวโดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปอย่างเดียวโดยไม่มีพระวจนะไม่ได้พี่น้องครับนี่เป็นประการที่สองแต่ก่อนจะไปประการที่สามนะครับเรามาดูคำว่าการทดลองซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อนนะครับภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่า perasmos นะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกระบวนการจริงครับก็คือจะต้องมีการ input นะครับมี process แล้วก็มี output คำว่า perasmos นั้นเวลาเราใช้คำนี้นะครับเป็นมีความหมายว่าอย่านำข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในที่แห่งการล่อลวงซึ่งข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับการทดลองทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการทดลองนั้นธรรมชาติของมันนี้ก็คือเป็นกระบวนการนั่นเองนะครับอย่านำข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในที่แห่งการล่อลวงซึ่งข้าพเจ้าจะต้องต่อสู้กับการทดลองทุกวันพี่น้องครับถ้าเราต่อสู้กับการทดลองทุกวันซึ่งมันมีครับนะเรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับนี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่าขออย่านำข้าพงเข้าเป็นการทดลองในการต่อสู้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยเพราะอะไรครับข้าพเจ้าเกรงว่า ข้าพเจ้าจะเหนื่อยและข้าพเจ้าจะแพ้นะครับประการที่3ครับหลักประการที่3เมื่อหอยฐานนะครับขอให้พ้นจากการทดลองอย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองนั้นเรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าอย่าให้ข้าพระองค์ต้องถูกทดลองอย่างต่อเนื่องจากความบาปเดียวกันเห็นไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับประการที่3ก็คือว่าเรานั้นถูกโจมตีจากบาปเดียวกันที่เราแพ้อยู่บ่อยๆครับขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องถูกทดลองอย่างต่อเนื่องจากความบาปที่เฉพาะเจาะจงที่ข้าพเจ้าแพ้อยู่เสมอที่พระเจ้าไม่สามารถเอาชนะได้เลยหรือที่พระเจ้าหรือที่ข้าพเจ้านั้นสู้กับมันตลอดเวลาเห็นครับชนะบ้างแพ้บ้างปล้ำกับมันสู้กับมันอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับนี่คือประการที่3ผมอยากจะบอกว่าชีวิตนั้นเป็นกระบวนการครับเมื่อเราเริ่มต้นเอาชนะความบาปได้นะครับก็จะมีความบาปอีกประเภทหนึ่งมารอเราอยู่เพราะฉะนั้นการอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองจึงเป็นการขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราครับให้เราผ่านชัยชนะหนึ่งไปสู่อีกชัยชนะหนึ่งแล้วกำลังอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอประทานชัยชนะแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับเราเอาชนะไปแล้วในวันพรุ่งนี้เราก็จะอธิษฐานอีกว่าข้าแต่พระเจ้าขอประทานชัยชนะแก่ข้าพระองค์ในวันนี้พี่น้องครับต่อไปนะครับประเด็นต่อไปคือประเด็นที่4ครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปการทดลองเรากำลังขอการปลดปล่อยจากวิกฤตนะครับวิกฤตเราอาจจะไม่เคยอยู่ในสภาวะการถูกล่อลวงให้ขโมยนะครับหรือบางครั้งเราอยู่ในสภาวะที่ถูกล่อลวงให้ไม่ซื่อสัตย์ต่อของเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นถูกยั่วยวนด้วยเงินนะครับ10ล้านเราจะโกงไหมพี่น้องครับการที่คนเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับการที่เขาคิดและชั่งน้ำหนักว่าเขาคุ้มไหมเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอยันข้าวงเข้าไปการทดลองนั้นก็คือว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราในเรื่องของการคุ้มค่าบางคนบอกว่า10บาท100บาท1000บาท10,000บาทแสนบาทเขาไม่โกงครับแต่ถ้า10ล้าน100ล้านเขาเอาพี่น้องครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับถ้า100ล้านคุณจะโกงไหมเราต้องคิดล่วงหน้านะครับอันนี้คือการที่เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองแม้ว่าจะมีการยั่วยวนขนาดใหญ่ก็ตามประการที่5ครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองเรากำลังเหมือนกับคนยามกลางคืนครับซึ่งพบเห็นไฟไหม้ในโกดังเก็บของและเราไม่พยายามดับไฟด้วยตัวเองแต่วิ่งไปเรียกรถดับเพลิงมาดับเราต้องเห็นภาพนี้ไหมครับเมื่อเราอธิษฐานเรากำลังขอร้องนะครับร้องขอความช่วยเหลือของพระเจ้าครับซึ่งเปรียบเสมือนกับรถดับเพลิงเพื่อที่จะมาเผชิญมาสู้กับไฟแห่งการทดลองในชีวิตของเราเราอย่าพยายามเอาชนะด้วยตัวเองนะครับเพราะลำพังแล้วความอ่อนแอของเรานะครับมารซาตานมันรู้จุดอ่อนของเรามันชนะเราได้ทุกท่าครับแต่เราสามารถที่จะวิ่งไปเรียกรถดับเพลิงก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามาช่วยเราประการสุดท้ายครับประการที่6ในวันนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองนั้นเราอาจจะอยากขอเพิ่มไหมว่าขอช่วยข้าพระองค์ให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดจากการทดลองพี่น้องครับคำว่าวิ่งหนีนะครับก็คือตรงกับที่ท่านอัครทูตเปาโลบอกกับทิโมธีว่าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้1ทิโมธีบทที่6ข้อ11ครับแน่นอนครับคำว่าหนีหมายถึงการวิ่งวิ่งอย่างคนที่วิ่งหนีออกจากรถที่กำลังติดไฟหรือไฟลุกหรือก่อนที่ถังน้ำมันจะระเบิดแบบนั้นนะครับวิ่งหนีสุดชีวิตวิ่งหนีโดยที่ไม่คิดพยายามเอาตัวรอดให้ได้พี่น้องครับนี่คือท่าทีที่มีต่อการทดลองขอพระเจ้าช่วยเราให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดชีวิตของโยเซฟใช่ไหมครับเมื่อเขาถูกทดลองถูกยั่วเย้านะครับจากภรรยาของโปรติฟาร์เราเห็นนะครับพระคัมภีร์บันทึกอย่างชัดเจนครับโยเซฟวิ่งหนีก่อนจะจบในวันนี้ผมอยากจะเรียนถามพี่น้องว่าในชีวิตของเรานั้นเคยวิ่งหนี อะไรไหมที่เป็นความบาปเราเคยวิ่งหนีอะไรไหมที่เป็นการล่อลวงเราเคยวิ่งหนีอะไรไหมที่เป็นการทดสอบจากพระเจ้าเพื่อที่ให้เราผ่านให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับสิ่งเหล่านี้และขอพระเจ้าช่วยเราให้เราไม่ตกอยู่ในการทดลองในสิ่งต่างที่เราเคยแพ้มาก่อนแต่เพื่อที่ชัยชนะในวันนี้จะนำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปอาเมน